Gdynia stały się terenem robotniczych wystąpień i starć ulicznych. Sancte Romane Ecclesiae kardynałem Wojtyła. My, naród. We, the people. Historyczne serwisy Polskiego Radia nominowane do tytułu Strażnik Pamięci. Wideotransmisja z wręczenia nagród i koncertu Panny Wyklęte w niedzielę 9 listopada, godzina 19. Na historiapolskieradio.pl. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Niespodziewanie minęła 8, to jest Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna, Christian Hanke. Przypominam, sobota, 8 listopada. Teraz serwis informacyjny Trójki, który przygotował i przedstawi Benjamin Filip. Po wyprawie do Madrytu trzej posłowie PiSu na razie zawieszeni, niebawem sprawą zajmą się władze partii. Kilka miesięcy więzienia za znieważenie czeczeńskich kobiet, taki wyrok usłyszało dwóch mieszkańców Białegostoku. Moskwa nie uznaje wyników wyborów w zbuntowanych regionach na Ukrainie, oświadczył doradca prezydenta Rosji. PiS ma problem na finiszu kampanii wyborczej. Trzech posłów tej partii zostało zawieszonych po tym, jak ujawniono kulisy ich służbowej wyprawy na posiedzenie Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki mieli wziąć po 3000 zł zaliczki z sejmowej kasy na podróż samochodem do Madrytu. Tymczasem polecieli tam tanimi liniami lotniczymi, a na posiedzeniach mieli pojawiać się jedynie sporadycznie. Decyzja o zawieszeniu trzech posłów PiS wynika z nowych faktów, które poznały władze klubu, mówiła trójce posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska. Zdaniem szef klubu dobrze zrobił, zawieszając parlamentarzystów. Myślę, że to słusznie. Myślę, że ta decyzja powinna zapaść. Czekamy na wyjaśnienia posłów. Ci w notatce do marszałka Sejmu zapewniają, że zaliczkę zwrócili i że w obradach w Madrycie uczestniczyli w pełnym zakresie. Dariusz Joński z SLD komentuje. Prawo i Sprawiedliwość przez to na pewno zapłaci ogromną cenę, bo ci dżentelmeni zazwyczaj chodzili po mediach i pouczali innych, no a sami pokazali brak klasy. Poseł PSL Eugeniusz Kłopotek dodaje. Tego typu zachowania to oczywiście biją w pierwszej kolejności w nich, w drugiej kolejności w PiS, ale w trzeciej o kolejności w całą klasę polityczną. Wcześniej media opisywały też awanturę, do której doszło na pokładzie samolotu, jakim lecieli posłowie. Współpasażerowie relacjonowali sprzeczkę żon polityków z obsługą, która zwróciła im uwagę, że na pokładzie nie można pić własnego alkoholu. Za znieważenia czeczeńskich kobiet na kilka miesięcy pójdą do więzienia. Sąd odrzucił apelację dwóch młodych mieszkańców Białegostoku. Latem ubiegłego roku zaczepili dwie czeczanki. Używali wobec nich wulgarnych słów i gestów, jedną opluli. Sąd nie miał wątpliwości, że są winni i powinni trafić za kratki. Jak podkreślała sędzia Grażyna Zawadzka-Lotko, zarówno jeden, jak i drugi z oskarżonych już wcześniej nieraz był karany. Wcześniej zaś orzeczona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie spowodowała zmiany w jego zachowaniu. Przestępstwo przypisane oskarżonemu nie było zdarzeniem o incydentalnym charakterze w jego dotychczasowym życiu. Więc gdyby i tym razem kary zostały warunkowo zawieszone, oskarżeni poczuliby się całkowicie bezkarni, a zachowali się skandalicznie, zaczepiając bez powodu dwie kobiety. Obie kobiety były na spacerze z dziećmi, zostały przestraszone przez oskarżonych, wobec których czuły się bezbronne. Obawiały się nie tylko o siebie, ale także o dzieci. Choć słabo znają język polski, doskonale zrozumiały, że są obrażane i bały się. Czuła się zagrożona i obawiała się, że w sytuacji, kiedy się odezwie, zostanie uderzona przez oskarżonego. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Zaskakujące oświadczenie Moskwy. Rosja szanuje wynik wyborów w Donbasie, ale go nie uznaje. Tak ostatnie głosowanie w separatystycznych regionach Ukrainy skomentował doradca prezydenta Rosji. Uszakow, cytowany przez agencję RIA Nowości, zwrócił uwagę, że oficjalna pozycja Rosji w tej sprawie została przedstawiona w komunikacie MSZ. Stanowisko Moskwy wyrażono słowem szanujemy, a to nie oznacza uznajemy, stwierdził najbliższy współpracownik Władimira Putina. Jurij Uszakow podkreślił, że nie należy stawiać znaku równości między szanowaniem a uznawaniem. Zaraz po głosowaniu, które odbyło się 2 listopada, jak poinformowała agencja Interfax, wiceminister spraw zagranicznych Rosji Grigorij Karasin oświadczył, że przywódcy separatystyczni Republik Donieckiej i Ługańskiej mają mandat do prowadzenia negocjacji z Kijowem. Także przewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej Franz Klincewicz stwierdził, że Rosja zamierza współpracować z separatystycznymi parlamentami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaskoczenia nie ma, jeśli chodzi o głosowanie sprzed 2 tygodni. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza podliczyła 100% głosów oddanych w wyborach parlamentarnych. Na pierwszym miejscu jest Front Ludowy Arsenija Jaceniuka z wynikiem ponad 22%, na drugim Blok Petra Poroszenki z wynikiem prawie 22%, a na trzecim Samopomoc Mera Lwowa Andrija Sadowego, która dostała niemal 11% głosów. Do parlamentu wchodzą także Blok Opozycyjny, Partia Radykalna oraz Ojczyzna Julii Tymoszenko. Rozkład miejsc w parlamencie będzie wyglądał jednak inaczej niż wyniki głosowania na listy partyjne. Najwięcej deputowanych będzie miał Blok Petra Poroszenki, który wprowadził wielu parlamentarzystów poprzez okręgi jednomandatowe. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A na koniec jeszcze surowy regulamin Straży Miejskiej we włoskiej L'Aquili. Funkcjonariusze muszą być porządnie uczesani i ogoleni. Kobiety nie mogą mieć kolczyków, naszyjników ani mocnego makijażu. Listę zakazów i nakazów opracował mianowany właśnie komendant. Inne z jego postanowień głosi, że strażnicy nie mogą chodzić do barów, chyba że właśnie tam przysiądą, by spisać protokół po interwencji. Mają zwracać się do obywateli PR pan i pani, mówić poprawnie po włosku. Mówienie w dialekcie jest stanowczo zabronione. Za największą osobliwość nowego regulaminu uznano jednak zakaz chodzenia w mundurze pod parasolem. Ech, Włochy, Włochy. 8:05, czas na sport, Monika Słukowska. A u nas będą, Stany Zjednoczone, bo tym razem zaczynamy od koszykówki i od NBA, a tam koniec serii zwycięstw Washington Wizards. Po inauguracyjnej porażce z Miami Wizards wygrali 4 kolejne mecze i byli liderami wschodniej konferencji. Od blisko dekady czarodzieje nie mieli tak dobrego początku sezonu, a bardzo duży udział miał w tym Marcin Gortat. Dwóch ze spotkań zdobył po 20 punktów. Tym razem Waszyngton musiał uznać wyższość innej drużynie ze ścisłej czołówki wschodu. Toronto Raptors nie pozostawili złudzeń, wygrywając na własnym parkiecie 103-84. Polak tym razem uzyskał 8 oczek, do tego dołożył 10 zbiórek. Zespół z Kanady po tej wygranej objął przewodnictwo w tabeli. Drugie miejsce dla Chicago Bulls. Byki pokonały na wyjeździe 118-115 Filadelfię, która poniosła 6. porażkę z rzędu i wraz z LA Lakers nie wygrała jeszcze w tym sezonie. Z Chicago, Jan Pachlowski. W piłkarskiej ekstraklasie Lech Poznań stracił punkty 1-1, zremisował z Podbeskidziem Bielsko-Biała, choć prowadził przez większość spotkania. Od 6 do 89 minuty wtedy Podbeskidzie strzeliło wyrównującego gola. W pierwszym spotkaniu 15 kolejki bez bramek Piast Gliwice 0-0 zremisował z Górnikiem Łęczna. A tymczasem trener Adam Nawałka ogłosił krajowe powołanie na zbliżający się mecz z Gruzją w eliminacjach Euro 2016. Trener znów powołał debiutantów, to Rafał Janicki z Lechii i Maciej Gajos z Jagiellonii. Rośnie napięcie w Krakowie, nie piłkarskie, ale bokserskie. Dziś wieczorem czeka nas walka Adamek-Szpilka. Wczoraj odbyło się oficjalne ważenie. Szpilka waży nieco ponad 101 kg, Adamek jest cięższy o 1,5 kg. Stojąc twarzą w twarz, bokserzy wymienili kilka zdań. Podobno Adamek powiedział: zbiję cię, chłopcze. Szpilka natomiast zamierza dziś pokazać, co to szybkość. Zespół Formuły 1 Marussia został oficjalnie rozwiązany. Powodem są bardzo poważne problemy finansowe. W oficjalnym komunikacie napisano, że zespół nie ma aktualnie żadnej trwałej i stabilnej struktury operacyjnej oraz finansowej pozwalającej na planowanie działalności w nowym sezonie. No to musiało pięknie brzmieć. Zbiję cię, chłopcze, a ja pokażę ci, co to jest szybkość. Ale ja się zastanawiałam, jaka to jest szybkość. To jest szybkość ciosów, czy szybkość nokautu, czy szybkość ucieczki. Albo. Na przykład, prawda? No i właściwie, co ja potem mogę państwu powiedzieć? To wszystkie informacje będą brzmiały teraz tak zwykle i normalnie i bez sensu. Panu Piotrowi bardzo dziękuję za obszerny list w sprawie dżdżu, który potwierdza teorię, że to jednak od słowa deżdż. Ale podobno, i to jest ciekawostka wypływająca z słów pana Piotra, że w języku meteorologów istnieje też forma obecnie używana, forma dżdża, ta dżdża. Czyli dżdża jest kobietą, deszcz jest mężczyzną. I nas zleje. Brawo, no tak. Pani redaktor w dobrej formie dziś. To ja tylko dodam, że jak mgły ustąpią, to na wybrzeżu po Morzu Zachodzie oraz w pozostałym, no tym jakby północno-zachodnim obrzeżu, umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wybrzeżu wschodnim zaś możliwy słaby deszcz. Poza tym pochmurno, z przejaśnieniami na krańcach południowo-wschodnich. Najwięcej opadów w Kotlinie Kłodzkiej, Śląsku, Opolskim i Górnym. Małopolska także niewolna od opadów. W centrum i Podlasie tu też przydadzą się kalosze i parasole. Chłodno w Augustowie 8 stopni, w Gdańsku 9, podobnie w Białymstoku, Bydgoszczy i Olsztynie. 10 w Poznaniu i Łodzi, 11 w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Zakopanem, a także w Szczecinie. 13 pod Wawelem, 14 w Lublinie, a 17 stopni dziś w Rzeszowie. Wiatr będzie raczej południowy, słaby i umiarkowany. Słaby i umiarkowany to na wybrzeżu i południowy też. Na pozostałym obszarze to prawdziwa wietrzna loteria. Dziś powtarzamy o tym. Proszę zgadywać, no bo po prostu zmienny. Trójka. Program trzeci.

joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh. Ooh. I really love your beaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh-wee, baby, I should show you a good time. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Sure don't want to hurt no one. About me, baby, say I'm doing you wrong. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama, cause I'm right here, right here, right here, right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your beaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Well, come on, baby, and I'll show you a good time. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. I'm a picker. Steve Miller Band, no i klasyką dziś opędziliśmy kącik przyjaciół muzyki reggae albo rytmów reggae. 17 minut po godzinie 8, no to tempo teraz zwiększymy. Czas na troszkę sportu. Sport. Młoda generacja. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski będą zachęcać także młodzież. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy po krótkiej przerwie i znów będziemy Państwa przekonywać do tego, jak ważną rolę w prawidłowym rozwoju dzieci odgrywa sport. Kluczową sprawą w zachęcaniu dzieci do aktywności sportowej jest to, żeby z ochotą biegały na zajęcia sportowe. I kto jest wtedy najważniejszy? Nauczyciel, wychowawca, animator, trener. Jak zwał, tak zwał. Chodzi o prowadzącego zajęcia sportowe z maluchami. Kimś takim jest Bartłomiej Osior. Trenuje małe piłkarki, uczy też dzieciaki jeździć na nartach i warto posłuchać, co sprawia, że dzieciaki skoczyłyby za nim w ogień. Przede wszystkim trzeba kochać sport, bo to jest chyba najważniejsze. Dzieci są mądrzejsze od dorosłych i wyczują, czy ktoś jest faktycznie pasjonatą i sam się tym interesuje i to robi i lubi, czy po prostu to jest jego zawód wyuczony, a niekoniecznie taka zdolność nabyta. Dzieci to czują, nie da się ich oszukać. Naprawdę ten przykład odgórny, zagrać dzieckiem w piłkę, dać sobie bramkę strzelić, pobiegać z nim. Od tego musimy zaczynać. A co robisz w sytuacji tak zwanych oszalałych rodziców na punkcie sportu? Bo wiadomo, że są tacy, którzy pokładają całe swoje jakieś ambicje, może trochę kompleksy we własnych dzieciach. Ja przede wszystkim, myślę, że wielu trenerów, animatorów w Polsce, nie pozwalam rodzicom ingerować w to, co robię na zajęciach. Bo jeżeli rodzic jest świadomy, to powinien mi zaufać przede wszystkim jako nauczycielowi, jako trenerowi i pozwolić mi dobrze wykonać swoją pracę. Jeżeli rodzic ma wątpliwości, czy to nie jest ta dyscyplina sportowa, jest wiele innych dyscyplin. W tej chwili spektrum jest tak duże, że każdy rodzic znajdzie coś dla swojego dziecka, ale tak naprawdę pozwólmy dziecku wybrać. Nie bierzmy, skoro jesteśmy starym piłkarzem, dziecka za rękę i nie ciągnijmy go na siłę na treningi piłki nożnej. Może on chce grać w tenis stołowy lub pływać. Dajmy mu szansę. Rodzic prowadzi dziecko na jedne zajęcia, na drugie, na trzecie. Dziecko mówi tu nie chce, tam nie chce. Warto dziecko przytrzymać i trochę przymusić? Ja ciągle to nazywam nie przymuszaniem, a raczej zachęcaniem, tak? Takim sprytnym oszustwem, bo jest w tej chwili tak dużo metod i szkoleniowych, i form zabawowych, że nie wierzę w to, że nie ma takiej formy ruchu, która nie ujmie każdego dziecka. Jak zachęcasz do tego, żeby dzieciak przychodził na zajęcia, jeżeli jest oporny na początku? Przede wszystkim wspierać, pogratulować, pochwalić, nie za dużo wymagać też. No, nie możemy w ciągu tygodnia czy miesiąca zrobić ze swojego dziecka mistrza świata i jako trener i jako rodzic. Dajmy czas, chwalmy jak najwięcej, szukajmy tych najmniejszych plusów, kupmy nową piłkę, nowe buty i małymi krokami sprawimy, że dziecko nasze polubi sport. Tak? Nie celujmy w wieku 5 lat w medale olimpijskie, bo to jest duży błąd. Paweł, wszystkie gwiazdy polskiego sportu, z jakimi rozmawiałem, mówiły jednym głosem. Nie bylibyśmy medalistami Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, gdyby nie pierwszy nauczyciel WF-u, czy nie pierwszy trener. No myślę, że nie tylko gwiazdy polskiego sportu, ale i światowego. Właśnie ja tylko z polskimi rozmawiałem, z reguły. Jesteś młodym dziennikarzem, wszystko przed tobą i tego ci życzę. Niemniej jednak to są właśnie ci trenerzy, natomiast chyba wcześniej są idole, których widzimy w mediach, właśnie w telewizji czy na dużych imprezach, jeżeli mamy okazję tam być i wtedy chcemy być jak ktoś. Jeżeli chcemy być jak ktoś, to szukamy kogoś, kto nas tą drogą poprowadzi. I trafiamy albo na nauczyciela WF-u, albo trafiamy na trenera. To jest bardzo ważna rola, to jest bardzo ważny człowiek, to jest człowiek, który wytycza nam kierunki, który zaraża nas swoją pasją, na którego patrzymy jak w obrazek. Rodzic może powiedzieć wszystko, natomiast jak trener powie, to jest dobre, to wiemy, że tak jest. Czyli jest większym autorytetem niż rodzic. No, tak jest. Jesteśmy rodzicami, nie nam to oceniać, no, ale niestety w tym przypadku tak jest. To jest akurat takie pozytywne skrzywienie. Nie, no pewnie, że to jest fajne. Ja nieraz obserwuję, prowadzę co jakiś czas, może nie cyklicznie, właśnie z młodzieżą, z młodszymi zawodnikami, którzy na przykład stawiają pierwsze kroki w lekkiej atletyce, ale też obserwuję rodziców, którzy nieraz chyba za bardzo chcą, są jakby takimi troszeczkę hamulcowymi rozwoju tych dzieci. Dokładnie to, o czym powiedział Bartek przed chwilą, że rodzice... No, nie zawsze odgrywają tę pozytywną rolę, że nie zawsze powinni być na zajęciach, bo demotywują często i dziecko, i trenera. No to jest właśnie ważne. Niech przyjdą, niech zobaczą, jaki jest ten trener i mu zaufają, tak? Drodzy Państwo, ufajmy opiekunom sportowym naszych dzieci. Ci ludzie naprawdę wiedzą, co robią i nie ma się co przejmować. Naszym dzieciakom nie stanie się nic złego, a trener to, tak jak powiedział Paweł, często ktoś dla dziecka ważniejszy niż rodzic, a dla rodziców mamy mały prezent. Jeżeli ktoś chciałby poczytać Sztukę szybszego biegania, to prosimy o telefon pod numer 22 i 7 trójek. Taka książka dla pierwszego szczęśliwca. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. No, gdyby ktoś nie miał pretekstu, żeby wyjść z domu dziś, a nie ma też psa, do czego namawiał Piotr Wukartyk, to może po prostu pójść sobie na pocztę i wysłać pocztówkę. To nagranie zrobiło ostatnio furorę. Napisz tak, tu żyć silnie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zarznąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, wiatr, burze. I nie uprzejmij tu byl z olu do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy deszcz nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpy dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują tu koszul. Niesłychanie nudny program zabaw i ten nieinspirujący krajobraz. Brason nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. Albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to Leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko. Tary wiarze, precz cała ta złodziejska dzicz. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze słów trudno pojąć. Jest filharmonia, ale wiolonczele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. wyślij sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadły w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich, że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Wyślij sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź, śli w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulan Bator, Delhi. Napisz jakie tu zbę syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masy. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa, obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa, bólu sporo chociaż faktów promil, jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij od szuflady, nie kryjej w torbie, dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli, nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Łona i Weber, wyślij sobie pocztówkę. Jak pani redaktor zauważyła, utwór wydany w formie? Pocztówki dźwiękowej. Brawo. No to bardzo dziękujemy. Zresztą furorę robi podobno już nie tylko utwór, ale także artyści. No, pan Przemek z Katowic swoje zdanie dodał. Krzysztof Łoniewski, który słucha nas, pozdrawiamy Krzysztof, dopisał jeszcze, że Szpilka do Adamka na tej konferencji prasowej powiedział również: pokażę ci kilka myczków. Jeśli państwo nie wiedzą, co to jest myczek, to może ktoś pomoże i napisze dokładnie definicję. Kamyczek bez K. To kilo kamyczków. Może to miał na myśli. Monika Słukowska ponownie w studiu. Teraz będziemy zajmować się tym, co w telewizji można obejrzeć, komu kibicować. No to już wiemy, że Szpilka kontra Adamek. Tak, ale to niestety w pay-per-view, a to w zasadzie wydarzenie dnia. Gala w Krakowie, Szpilka Adamek, polska walka, waga ciężka, początek gali o 20. Z Polaków będzie tam oczywiście startowało i walczyło znacznie więcej, no ale Szpilka i Adamek jest walką wieczoru i tego niestety nie zobaczymy w otwartej telewizji. Przypominam, to pay-per-view. Wydarzenie? Czyli? No pay-per-view, ale jakaś telewizja tym Polsat, zawłada. Tak. Aha. To jest Polsat Boxing Night. Filantropnie. Tak. Wydarzenie, które mnie interesuje najbardziej, zaczyna się jutro, to jest ATP World Tour Finals w Londynie, czyli finał sezonu tenisistów. W niedzielę dwa mecze, Kei Nishikori z Andy Murrayem i Roger Federer z Miloszem Raoniciem. Spotkanie o 15 i o 21, a transmisję w Polsacie Sport Extra. Przypominam, że w turnieju deblowym w Londynie zobaczymy Łukasza Kubota w parze z Robertem Lindstedtem. Mercedesy walczą między sobą o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Przedostatnia runda to Grand Prix Brazylii. Dziś trening i kwalifikacje, jutro o 17:00 wyścig w Polsacie Sport i wciąż w treningach również Lewis Hamilton i Nico Rosberg najszybsi. Eurosport natomiast transmituje Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów dziś od 14:00, a jutro od 10:00 i od 14:00. Czas na piłkę nożną, bo tam jak zwykle dzieje się najwięcej. W Ekstraklasie dziś Lechia Gdańsk z Koroną Kielce o 15:30, ten mecz w Canal Plus Family, a kolejne dwa w Canal Plus Sport, PGE GKS Bełchatów z Krakowią o 18:00 i Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław o 20:30. Jutro Ruch Chorzów zagra z Jagiellonią Białystok, a Zawisza Bydgoszcz z Górnikiem Zabrze o 15:30. O 18:00 Pogoń Szczecin z Legią Warszawa, także w kanałach Canal+. W ligach zagranicznych ciekawie jak zwykle w Anglii. Dziś na przykład spotkanie Liverpoolu z Chelsea o 13:45 w Canal+ Sport, a jutro o 17:00 Swansea zagra z Arsenalem. W Niemczech jutro o 17:30 starcie dwóch Borussii, Dortmund i Mönchengladbach. Bayern Monachium gra dzisiaj z Antrachtem Frankfurt, a wszystkie spotkania Bundesligi jak zwykle w Eurosporcie 2. Co wybierasz? Wszystko, proszę pani, wszystko. Wydaje mi się, że w lidze angielskiej nie da się ułożyć tak terminarza, żeby w jakiś weekend nie było choćby jednego ciekawego spotkania. Absolutnie się nie da. Pomijając też fakt, że zwykle w lidze angielskiej potem zdarza się, że jakieś spotkanie, które wcześniej się nie zapowiadało na szczególnie ciekawe, okazuje się arcyciekawe, więc warto oglądać. Polecała Monika Słukowska, bardzo dziękuję. W sprawie sposobów na odmóżdżanie seriale komediowe, napisała słuchaczka lub słuchacz, no to jest jakiś sposób, a na zewnątrz no konie. Konie na przykład bez ozdruk, bez wędzidła w pysku, bez bata, nawet bez siodła w Puszczy Boreckiej. No tak, to coś dobrego. Za chwilę prognoza pogody, ale najpierw co państwo na to, żeby troszkę poskakać z nimi? To grupa Yesayer oczywiście. unfair place at times. But your lows will have their complement of highs. And if anyone should cheat you, take advantage of or beat you, raise your head. Tak, i ten utwór też jest a propos Amling Alp. To był przydomek boksera, włoskiego boksera, Primo Camery. Taka ciekawostka. No dziś rzeczywiście gala boksu przed nami. Zobaczymy. Za 27,5 minuty godzina 9. Dobrze, to teraz wracamy do tego, co na niebie. Na niebie raczej chmury, z tych chmur będzie padał deszcz. Gdzie? W Kotlinie Kłodzkiej, na Dolnym Śląsku, Górnym Śląsku, Opolskim Śląsku, Małopolskim Śląsku, także w Centralnym Śląsku i na Podlasiu. Poza tym raczej na rozpogodzenia niewielkie szanse, chociaż na południowym wschodzie, gdzie niegdzie słońce może wyjrzeć. Tak napisał pan synoptyk, który też nie pozostawia złudzeń, jeśli chodzi o temperaturę. Tylko 8 stopni w Augustowie, 9 w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku i Bydgoszczy. Nieco lepiej, bo 10 w Koszalinie, Poznaniu i Łodzi, 11 w Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Zakopanem, a 13 w Krakowie. No i tu już idziemy całkiem optymistycznie. 14 w Lublinie, a 17 nawet w Rzeszowie. Wiatr na wybrzeżu słaby i umiarkowany z południa, na pozostałym obszarze kraju słaby i zmienny. Dobra to pogoda, czy nie? Jak na listopad, to chyba nie jest najgorzej. Trójka. Program trzeci. To jest audycja poranna. Oczywiście na sposoby o odmóżdżanie, o sposobach na odmóżdżanie dziś rozmawiamy. Kiedyś dla relaksu pana po zawale robić nauczyłam szaliki na drutach, napisała pani Alicja. Niedawno mi powiedział, że rodziny mu już nie starcza na kolejne, a czuje się bardzo dobrze. No, tylko pogratulować. Serdecznie dziękuję za ten list. ranek@polskieradio.pl albo 71335. No nie ma skorpionów, ale może taki pocałunek by wystarczył. I gotta tell you, rock and roll to you.

tej samej płycie pani Natalia tym samym ujmującym głosem śpiewa pięknie o Sopocie. No i tak mi się to przypomniało, bo w najbliższy wtorek w święto z obecną tutaj panią redaktor będziemy państwu opowiadać o tajemnicach Sopotu. Właśnie w samo południe zapraszamy. I jeśli państwo już się odmurzą wcześniej, to potem będzie można już ruszyć głową porządnie. Łamigłówek kilka przygotowaliśmy na naszej stronie internetowej polskieradio.pl. Ukośnik trójka. Pod tym banerem z trójkowymi uszami państwo znajdą szczegóły. Polecamy serdecznie. Serdecznie. Za 17,5 minuty, godzina 9. A teraz zaglądamy do prasy. Joanna Mielewczyk już w studiu, teraz oficjalnie raz jeszcze dzień dobry. Od czego zaczniemy? Od prezentów. No, przyjmuję. Ale tylko niedrogie, bo potem to wie pani Fiskus jednak na to wszystko patrzy. No, takich wirtualnych bardziej. A, to jak najbardziej. Rozmawiasz dzisiaj z słuchaczami o odmóżdżaniu. Przyznałeś się za mnie, że robienie koralików, czyli biżuterii, to jest forma odmóżdżania. I jak na tę okazję właśnie rozmowa z Anną Orską. To jest projektantka biżuterii, wykładowczyni uniwersytecka. Ona wdrożyła do produkcji około 1000 wzorów. Jej biżuterię noszą m.in. Sharon Stone i Andy McDowell. Stare zegary na szyi, noski klonowe w uszach. Tak zatytułowana jest ta rozmowa. Długa, a w niej pytanie, czy mężczyźni też przychodzą do pani projektantki biżuterii? I tu odpowiedź, która będzie dla ciebie zaskakująca być może i też będzie prezentem tym wirtualnym, który ci obiecałam. Otóż przychodzą i to bardzo często. Zwykle z jakimś cennym dla siebie emocjonalnie przedmiotem i chcą, żebym doprojektowała do tego oprawę. Zamawiają na przykład bransoletkę ze starej liny żeglarskiej z konkretnego miejsca z wygrawerowanymi współrzędnymi geograficznymi, którą potem noszą do pracy, do garnituru. W ten sposób pokazują, że oprócz wysokiego stanowiska mają też niezwykłą pasję. Albo klienci przywożą kamienie z wakacji i proszą, żeby je specjalnie dla nich oprawić, bo chcą mieć pamiątkę i wierzą, że taka ozdoba będzie dawała im pozytywną energię. Mój prezent będzie mniej wirtualny. Jeżeli będziesz dla mnie miły, wtedy coś ci oprawię. Naprawdę? No. To czuję się zaskoczony. To chyba tu jest największe... Największe zaskoczenie. Tak. Dobrze. To tutaj zaskoczenia nie będzie, dlatego że to jest temat, który obiecałam. Nowe forum, a w nim raport z Monachium, czyli jak Lewandowcy zdobyli Bawaria. W zasadzie to jest artykuł z gazety Der Spiegel. Oktoberfest to chyba największe świeckie święto w Bawarii. Wtedy wszyscy powinni pić piwo, by nie powiedzieć, że mają taki obowiązek. Na ten czas szefostwo Bayernu co roku daje piłkarzom dyspensę. Każdemu po kuflu. Tej jesieni chłopaki szczególnie zasłużyli na nagrodę, bo nieźle im idzie w Bundeslidze i w rozgrywkach europejskich. To jest oczywiście tekst o Robercie Lewandowskim i o jego żonie. Pierwszym warunkiem udanego startu na imprezie jest wejście. Debiutujący w tym towarzystwie Lewandowscy dobrze o tym wiedzą. W drodze do piwnego namiotu Bayernu to Robert holuje Hannę, ale na schodach, gdzie najwięcej gapiów i paparazzi, ona wychodzi na czoło. Tak działa spółka Lewandowscy S.A. Raz on jej pomaga, raz ona jemu. Gdzie Robert, tam ja, deklaruje w wywiadach Anna, bo tradycyjnie chłopska Bawaria lubi takie słowa. Drugi warunek powodzenia to jest udana fotografia. Widać na fotografii, że ta fotografia jest udana. Na trzeci warunek sukcesu to miejsce przy stole. Lewandowscy nie pchają się do centrum, siadają z boku razem z Hiszpanem Xabim Alonso. Robert Xabi to świeżaki w drużynie, nie wychylają się, znają swoje miejsce w szeregu, kibice cenią ich za skromność. To jest komentarz niemiecki, myślę, że warty przeczytania, jak w Niemczech widzą naszego Roberta, a ja tu z Moniką rozmawiałam, naszą sportową, na temat tego miejsca przy stole i my byśmy też chętnie z tyłu z Xabim sobie usiadły. No cóż to za seksizm, pani redaktor, akurat po pani się tego nie spodziewałem. Jaki seksizm? No przecież Xabi to najprzystojniejszy piłkarz Bayernu. A ja myślę, że są różne opinie na ten temat. Gusta są podzielone. Mhm. O nich się nie dyskutujemy. Byśmy akurat usiadły. I o literaturze podyskutowały. Tak. I o koralikach. O Hiszpanii. Słuchaj, a tak a propos, bo ile zdążysz zrobić tej biżuterii? Znaczy, a co, masz już zamówienie? Przed świętami mało czasu. Ale to dla ciebie, a nie na prezenty. A, okej. Okay. Chciałeś sobie zamówić. To zaskoczenia nie było. No, Syrenka w sari. To jest artykuł z Business Weeku, który ukaże się w poniedziałek. Czyli Hindusi coś kręcą. A gdzie kręcą? W Polsce coś kręcą. Ponieważ... No, wyglądają na takich, co kręcą, naprawdę. I się opłaca, ponieważ większość krajów strefy euro stała się zbyt droga, to dzisiaj najbardziej opłaca się pracować w Europie Środkowej. Wyszło po kalkulacjach menadżerom Bollywood. Tak właśnie uważa właścicielka firmy producentki Triplet Plus Productions, która współpracowała z producentami filmów Kick i Bangistan. Ten Kick był właśnie w Polsce, w Warszawie dokładnie, skręcony. W najbliższych latach ta producentka zamierza spędzić dużo czasu w Polsce. To może być rynek przyszłości, przekonuje. Filmowcy poszukują europejskiego luksusu, czyli czystych ulic, zachodniej architektury, wygodnych kawiarni i eleganckich butików. W Polsce to wszystko jest dostępne. W dodatku tanio. Ma też świetne zaplecze postprodukcyjne wysokiej klasy specjalistów przyzwyczajonych do pracy w trudnych warunkach. Jej świeżość, oryginalność to dodatkowy plus. Dodaje, wszyscy są tu nią szczerze zainteresowani. A wady myślisz, że mamy? My? Tutaj z tymi plenerami naszymi? Tak, tak. No nie wiem, może za mały ruch na ulicach. Bardzo ciężkie zimy. No ale to trzeba pokazać Hindusom, jak wygląda w ogóle zima. Ale do takich bollywoodzkich produkcji najwyraźniej zima nie jest potrzebna. O jak to? Zawsze są jakieś projekcje. A gdyby tak tutaj no dobrze, śnieg? Dobrze. Wady nie przysłaniają zalet, zalety są większe. Możemy się spodziewać. Tak, najazdu ekip filmowych bollywoodzkich. I wykorzystywania naszych czystych ulic. Statyści do roboty. Nie. Ale nie chcę. Chciałabyś w bollywoodzkim karierę? No nie wiem, ja myślałam o tobie, przepraszam, myślałam o tobie, ale rzeczywiście mógłbyś zagrać takiego europejskiego męża stanu. Mhm. Oni by się zdziwili, co ten człowiek ma na głowie. No dobrze, to może nie brnijmy. To wszystko? Tak, to wszystko. Bardzo dziękuję. Bardzo ruszaj proszę. Do Koralików. Święte zapasem. Za 12 minut godzina 9. Pan słuchacz Krzysztof napisał, że jedzie odebrać dyplom magisterski na uczelnię i boi się, że pani w dziekanacie po dzisiejszej audycji zrobi mi jakiś myczek. Mamy nadzieję, że to będzie taki meczek sympatyczny, no bo jakże inaczej to interpretować. Ranek Małpa Polski Radio.pl 71335. O odmóżdżaniu dziś jeszcze rozmawiamy do 9. Yeah. told you what to do with your life, but you could not save me. Well, I told you what to do with your life, but you could not save me. Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Stevie Nicks, Starshine, to nowe nagranie. Za 7,5 minuty 9 my się już żegnamy, ale dziękujemy jeszcze za definicję słowa MEC, czyli sposób, patent, trik, napisał pan Tomek. Aha, no i w sprawie odmóżdżania wystarczy się ożenić. I już w zasadzie nie potrzeby korzystania z mózgu, napisał żonaty do 23 lat słuchacz. No, my już dziękujemy. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Kalina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Autopromocja.